بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أنا سيما رحمه الله تعالى وعنه أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وعنه نكتكواك أبو هريرة الله أمرذيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وبحقيقة متومي صلى الله عليه وسلم كان ألكوا إذا رفع إنسانا أنapo مبونجيزا متو إذا تزوج قال أنapo أوا قال ألكوا كمبيا بارك الله لك بارك زا الله زيكواكو وبارك عليك نأباريك جوياكو وجمع بينكما في خير نا اوكتانيشي katika khairi yani wewe na mke wako رواه احمد حديث هي ميبوكيه الامام احمد والاربعه نوانه ونه سنن ترمذي ابو داود نسائي ابن ماجه وصححه الترمذي نا ابي صحيحا الامام الترمذي وابن خزيمة ابن خزيمة وابن حبان ابن حبان نحديث صحيح ام صحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى katika صحيح الجامع نمباري 1429 pia amesahihisha al-Allama al-Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i al-Hamdani رحمه الله katika الصحيح المسند nambari 1279. Kwenye hadithi haina utata juu ya mapokezi yake. Hadithi hii inajulisha ala annahu yustahabu, juu ya kwamba ni jambo mustahabu, liman hadhara aqdan nikahi, kwa yeyote aliyehudhuria ndoa, ayad'u lilmutazawwij bihadha ad-du'a, amuombe muoaji kwa dua hii. وهذا افضل نكفanya hivi ni bora min du'a al-jahiliya kuliko dua za kijahiliya. Watu zama za jahiliya walikuwa wakiombeana wanasema bir rafa'i wal banin, yani mtu akioa anamwambia bir rafa'i wal banin, bir rafa'i wal banin, kwa maana ukaishi vyema, ndoa yenye maafikiano, ndoa yenye maelewano, ndio ar-rafa'. Manake ni al-iltiam, al-iltiam wal-muwafaka, wale kuafikiana, kuishi kwa pamoja kwa uzuri, wa husnul ishra, walikuwa wakiambizana watu zama za jahiliya, mtu akioa wanamwambia birrafai wal-banin, na kwa watoto wa kiume, yani muishi ndoa yenye maelewano, masikilizano, lakini kadhalika mpate watoto wa kiume. Kwa badala ya haya Uislamu ukaja ukaweka mafunzo haya: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. كما ilivyokuja hadith kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم aliwakataza masahaba wasiseme haya maneno ya kijahiliya, birrafai walbanin, akasema la taqulu hakadha, msiseme haya maneno, waqulu, na badala yake semeni barakallahu lakum wa baraka alaykum. Hadith amehasanisha al-Imam al-Albani رحمه الله تعالى. na imekuja katika sahihi mbili ya Bukhari na Muslim kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam daa li Abdurrahman ibn Auf, alimuombea dua Abdurrahman ibn Auf, wali Jabir ibn Abdullah pia alimuombea dua Jabir ibn Abdullah, biqauli Jabir ibn Abdurrahman, biqaulihi, kwa kauli yake kumwambia kila mmoja miongoni mwao barakallahu laka, kwa ima useme barakallahu laka. Hiyo ni hadithi imekuja au useme kwa mujibu wa yaliokuja kwenye hii hadith waliopokea ahlus sunan pamoja na al-Imam Ahmad na wengine. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa bainakuma fi khair, au mwambie barakallahu laka. Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kusema birrafa'i wal banin kama walivyokuwa wakisema watu zama za jahiliya? Kwa nini? Wanasema ahlul ilmi akiwemo al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani kwenye Fathul Bari, ukhtulifa fi illati an-nahi, wametofautiana wanawazuoni katika kubainisha sababu ya katazo hilo, Mtume kuwakataza masahaba wasipongezane kwa kusema birrafa'i wal banin. Wako waliosema li'annahu la hamda fihi wala thanaa wala dhikra lillah, sababu ya kukatazwa ni kwamba hayo maneno hakuna kumhimidi Allah ndani yake, wala hakuna kumsifu Allah ndani yake, wala hakuna kumdhukuru Allah. La hamda fihi wala thanaa wala dhikra lillah, Mtume akakataza kwa sababu hiyo. Waqila, na imesemwa lima fihi min al-isharati ila bughdhi al-banati, amekataza hilo kwa sababu ndani yake kuna ishara ya kuwachukia watoto wa kike. Kwa nini useme birrafa'i walbanin? Kwa nini iwe albanin? Kwa nini isiwe albanat? Na wao walikuwa hawapendi watoto wa kike, Makuraish hawakuwa wakiwapenda watoto wa kike, ndio maana walikuwa wakiwaua wakiwa hai, kama ilivyokuja aya kwenye Qur'an, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Anapopewa bishara mmoja wao kwamba mke wake amepata mtoto wa kike, uso wake unageuka, unabadilika rangi, unapiga weusi, ilhali amejawa na ghadhabu, amejawa na chuki, wa huwa kadhim yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bih, anaanza kuondoka kuwaacha watu kwenye majlis aliyopewa habari hiyo, anajitenga nao, huyo anaondoka zake kwa ubaya wa bishara aliyopewa. Yeye anaichukulia ni bishara mbaya. Mtoto wa kike walikuwa wakiwaua kwa kuchelea al-aar wal-faqr, wanachelea ufakiri wal-aar na aibu. Mtoto wa kike anaweza akakuaibisha bidhaa mbovu, wanasema hivyo. Allah anasema ayumsikuhu ala hunin, je, akirudi nyumbani kwake moyo wake ukiwa haukumuhadithia amchimbie shimo amfukie, ayumsikuhu ala hun, aendelee kumbeba yule mwanawe kwa unyonge huo huo, anatafakari yule mzee, am yadussuhu fi turab, au amfukie kwenye mchanga, ima atoke na maamuzi haya au atoke na maamuzi haya. Ala, eleweni, saa ma yahkumun, mabaya mno wanaoyafanya hawa Makureishi. Kwa Mtume akakataza msiseme hayo maneno, you know, hali fulani ya kuwanyanyapaa watoto wa kike, birrafa'i walbanin. Wanasema ahlul ilmi wala yakfi ma ta'arafahu an-nasu al-an, na wala pia hayatotosha yale maneno ambayo leo hii watu wanayafanya katika kusema kumwambia muoaji mabruk, mabruk, mabruk bwana, alf mabruk, ubarikiwe mara elf, haifai wala hayatoshi pia, la yakfi. Na mfano wake, fal afdal an yakuna bihadhihi sighati nabawiyyati alkarima, bora zaidi maneno ya kumbariki muoaji yawe kwa lugha hii iliyotoka kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, fa innaha jami'atun lima'anil khairi was-sa'ada, kwa sababu haya maneno na hii dua aliyoifunza Mtume sallallahu alayhi wasallam imekusanya maana zote za khairi na maisha yaliyokuwa mazuri saada. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa bainakuma fi khairin, ni bora kuliko kusema mabruk, mabruk, alf mabruk, au hongera bwana, do hongera, umewaga ukapera, hongera bwana. Mwambie barakallahu laka wa baraka alayk wa jamaa bainakuma fi khair. Hili ni kwa upande wa wanaume waliohudhuria aqdun nikahi, vipi kwa upande wanawake na mwanamke mwenzao huko bibi harusi? Wanasema halul ilm wa yustahabu aidan linnisai, na inapendekezwa kadhalika kwa wanawake, an yad'ina bihadha ad-du'a'i, ah, waombe na wao dua hii, kumwombea almar'ati almutazawija, mwanamke aliyeolewa. Wa fi sahihaini, na imekuja kwenye sahihi al-Bukhari na Muslim, anna niswa, ya kwamba wanawake wa kisahaba, kulna li Aisha inda zafafiha, walisema kumwambia mama Aisha wakati wa ndoa yake, ala al-khairi wal-baraka, tukuombea khairi, tukuombea baraka, ndio ile baraka Allahu lak, ala al-khairi wal-baraka wa ala khairin ta'irin. Amepokea al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim. Kwa hiyo na wao pia wanawake watamwambia mwanamke mwenzao huko bibi harusi, wima wamwambie barakallahu laki wa baraka alayki wa jamaa bainakuma fi khair, au wamwambie haya ambayo wanawake wa kisahaba walikuwa wakimwambia Umm al-Mu'minin Umm Abdullah Aisha, ala al-khair wal baraka. Anasema rahimahullah, وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يمكلوا kutoka kwa عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انا سامع ابن مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجه انا تفنديشا متومه والله علمنا رسول الله انا تفنديشا متومه والله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجه تشهدي كشهاديا katika hitajio. Hitajio, hitajio gani? Hitajio la khutba ya ndoa, hitajio kwenye nini? Mpaka wanazuoni wetu, mfano alimamu Shu'ba ibn al-Hajjaj, wanazuoni bingwa wa hadith, Shu'ba ibn al-Hajjaj alimuuliza mwalimu wake anaitwa Abu Ishaq as-Sabi'i, Abu Ishaq as-Sabi'i, hawa ni wanazuoni wa hadith, Shu'ba ibn al-Hajjaj. Anasema Shu'ba ibn al-Hajjaj, qultu li Abi Ishaq, nilimuuliza Abu Ishaq, Abu Ishaq as-Sabi'i katika matabi'in hawa, hadha fi khutbati an-nikahi au fi ghayriha, kwamba hii haja hukusudiwa ni katika khutba ya ndoa au katika mambo mengine kadhalika. Qala, akajibu Abu Ishaq as-Sabi'i, mwanafunzi wa masahaba, fi kulli haja, katika hitaji lolote. Mwalimu ataka kuzungumza na wanafunzi, mwalimu ataka atoe kalima, kuna tanbihi atakiwa kutolewa, kuna khutba ya Ijumaa, kuna khutba ya Idi, itolewe khutbatul haja. Kwa kadhalika kwenye ndoa, innal hamdalillah, hakika himdi zote na shukrani zote anastahiki Allah, nahmaduhu tunamhimidi, wanasta'inuhu na tunamuomba msaada, wanastaghfiruhu na tunamuomba msamaha, wanaudhu billahi min shururi anfusina, na tunajilinda kwa Allah na tunajikinga kwake kutokamana na shari ya nafsi zetu. Man yahdihi Allahu fala mudilla lah, yeyote aliyeongozwa na Allah wa kumpotosha hayupo, wa man yudlil, na aliyepotoshwa na Allah fala hadiya lah, wa kumuongoa hayupo. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na nakiri kwa moyo na baini kwa ulimi ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na nashahadia kwa kukiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Wa yaqra'u thalatha ayat, na anazisoma aya tatu. Aya kwanza, ya ayuha an-nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaq, ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sindio hivyo? Aya kwenye sura gani hii? Na wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aya gani, sura gani? Hii ni Ali Imran. Kwa ya kwanza ndio anza ni ya Nisa kwa mpangilio wa Qur'an. Baqara, An-Nisa au Baqara, Ala Imran, alafu ndo An-Nisa. Kwa kama ni Ala Imran, inaanza kwanza ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, ndivyo inavyoanza, haqqa tuqati, alafu ndo ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد الف يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اي هي لا ينفطيه يصلح لكم اعمالكم كل ايات هذه البيت وخطبه الحاجه خطبه الحاجه او نيت مقدمه الحاجه مقدمه الحاجه او نيت خطبه ابن مسعود خطبه ابن مسعود مجنا يوتي المجنا ياك مقدمة الحاجة خطبة الحاجة خطبة ابن مسعود كي سوما هي كوني ندوا بسنة كي سوما هي كوني ندوا نسنة نتنغليز هيا منينو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد أما يبكي حديثه أحمد والأربعة نوانة وكسك وانة مناكي نوالي وين السنن السنن الأربعة أبو داود ترمذي نسائي ابن ماجة اليوم أنا والأربعة وحسنه الترمذي نعم يحسنيش الإمام الترمذي والحاكم فموجا الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله na hadithi ameisahihisha al-Allama al-Albani rahimahullah katika sahihu Sunan Abi Daud nambari 1860 ameisahihisha Sheikh Albani rahimahullah anasema Ibn Qudama al-Maqdisi kwenye kitabu chake al-Mughni jilid 29 ukurasa wa 464 anasema wa yustahabu ay yakhtuba al-aqid au ghayruhu na inapendekezwa ahutubie mfunga ndoa au mwingine kabla tawajubi yani kabla ya kupita jambo la ndoa ahutubie kwa hutuba hii muoaji yeye mwenyewe au mwingine al-aqidu mfungisha ndoa mfungisha ndoa au ghairu au mwingine itokee kwamba huyo anayefungisha ndoa yeye ndio muoaji inafika wakati mtu anajiozesha mwenyewe sababu yeye ndio sheikh na kuna mchumba ataka kumuoa yafaa akajiozesha mwenyewe pale umeelewa vizuri eh kwa maana huyo anayemuoa wali wake ni yeye sheikh mfano binti ameslim binti ameslim wali wake ni nani binti aliyeslim ni qadhi ndio wali wake qadhi au aliyesimama nafasi ya qadhi wakipatikana kama hakuna makadhi basi viongozi wa dini mahala husika mashehe maimamu kwa hiyo yule shehe ndo anamtaka huyo binti sasa ameslima na anamtaka kumuoa na yeye ndo wali muozeshaji kwa hiyo atasoma khutba alafu atajiozesha Imam Abdullah bin Musa akwambia naam amezungumza ahli alilm fuqaha kwa mfungisha ndoa au mwingine yustahabu kwake yeye asome khutba hii kabla ya kupita jambo la ndoa thumma yakunu al-aqd ba'dahu kisha ndoa ipite baada yake wayujzi'u min dhalika ay yahmada Allah ta'ala na yatashaleza pia likaachwa hili kwa yeye kumhimidi Allah peke yake alhamdulillah wayashhad na akashahadia wayusalli ala rasulillah alhamdulillah ashhadu an la ilaha illa Allah اللهم صل على محمد فان منك ان يحمد الله اكن حميدي الله تعالى ويشهد ويتشهد ناك شهديه واشهد ان لا اله الا الله ويصلي على رسول الله ناك مصلي متومه اللهم صل وسلم وبارك عليه inatosha pia hiyo maana yakapatikana mambo matatu kumhimidi mola kushahidia na kumsalia mtume anasema ibn qudama walmustahabu na amalo hupendekezwa zaidi ayakhutuba bi khutbati Abdullah ibn Mas'ud ahutubie kwa khutba hii innal hamdalillah nahmaduhu khutba ibn Mas'ud akaendelea kusema al-Imam ibn Qudama kwenye al-Mughni qala al-Khallal amesema al-Imam al-Khallal hadathana Abu Sulaiman ametuhadithia Abu Sulaiman Imam Tarsus ambaye ni imamu wa Tarsus sehemu inaitwa Tarsus imamu Tarsus قال انسمع كان الامام احمد بن حنبل الكوى الامام احمد بن حنبل اذا حضر عقد نكاح لم يخطب فيه بخطبه عبد الله بن مسعود امام احمد بن حنبل الكوى اكحضريا ندوا alafu haikusomwa khutba ibn mas'ud kama ananyanyuka watarakahum na anawaacha watu anaondoka zake imam ahmad bin hanbal imam sunnah wa hadha kana min abi abdillah ala tariq al mubalaghah fi isti'babiha natendo hili kutoka kwa baba yake abdillah ambaye ni imam ahmad alaitu abu abdillah wa hadha nahili kana min abi abdillah lilikuwa kutoka kwa abi abdillah ala tariq al mubalaghati ni katika njia ya kufanya mubalagha fi istihbabiha katika kuonesha usunna wa kulifanya hili jambo amefanya mubalagha yani amechupa amekwenda mbali zaidi kuonesha kwamba hili jambo lisiachwe la ala al ijabi si katika hali ya kuwajibisha kwamba ni wajibu hapana waqala rahimahullah na anasema kadhalika al-imam ibn qudama wal-khutbatu ghayru wajiba na hii khutba si wajibu inda ahad min ahli al-ilmi alimnahu kutoka kwa yeyote katika wanawazuoni tunayemfahamu hakuna mwanawazuoni aliyewajibisha illa daud isipokuwa daud al-dhahiri daud al-dhahiri katika madrasa ya al-dhahiriya wale kina ibn hazm hao madrasa yao madrasa dhahiriya ambao wao kazi yao walikuwa wanaangalia dhahir za nusus fa innahu kwani yeye daudi dhahiri aujabaha amewajibisha hii kama ni wajibu lima dhakarnahu kwa yale tuliyoyataja huko walana lakini tunayo hoja sisi anna rajulan ya kwamba kuna mmoja katika masahaba qala lilnabiy sallallahu alayhi wasallam alimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ya rasulullah ewe mtume wa Allah zawijiniha niozeshe mimi kama humtaki huyu niozeshe mimi hadithi ni ndefu lakini shekhe anachukua mahali shahidi ile sehemu ya kutolea ushuhuda sahaba akamwambia mtume zawijiniha alayhi salatu wasalam niozeshe mimi faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam akasema mtume wa Allah alayhi salatu wasalam zawajtukaha nimesha kuozesha huyu ni mke wako bima ma'aka min al-Qur'an kwa Qur'ani uliyohifadhi mahari yake huyu ni Qur'ani uliyohifadhi umsomeshe sura kadha na sura kadha hakusema innal hamdalillah je hoja ambayo kwamba wanaitumia na wasuni ingekuwa ni wajibu basi mtume yeye ndiye angefanya kwa kwanza alayhi salatu wasalam lakini alimwambia sahaba zawajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an na hadithi ni mutafakuna alayhi wala miyadhkur khutba wala hakutaja khutba haya miyasema ibn Qudama al-Maqdisi katika al-Mughni na alipoitaja al-Imamu Tirmidhi hadithi hii ya khutba ibn Mas'ud inna alhamdulillah mpaka mwisho wake akasema mwisho wa hii hadithi akasema al-Imamu Tirmidhi mwishoni mwa hii hadithi waqad qala ahlu al-ilmi na wamesema wana wazuoni inna nikaha jaizun bighairi khutba kwamba ndoa inajuzu na inafaa pasina kupatikana khutba wa huwa qawlu sufyan ath-thawri na ndio kauli ya sufyan ath-thawri rahimahullah wa ghairihi min ahli al-ilm na sio kwa yeye katika wana wazuoni na akasema al-imam an-nawawi واعلم ان هذه الخطبه الهوى كما خطبه هي سنه ني سنه حكمه yake لو لم ياتي بشيء منها كما asipoleta chochote katika yaliokuja kwenye khutba hii sahha nikah ndoa inasihi bitifaq alulama kwa makubaliano ya wanawazuoni wote ukimtoa daudi dhahiri قال الحافظ اكسمتنا الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري قال سما وقد شرطه بعض اهل الظاهر ومليوكا هي لكون شرطي لكيسوم خطبه هي مmoja katika اهل الظاهري اكيمقصديا ناني داوود الظاهري وهو شاذ نقول yake ni shadh imkhalif mathiqa haykubaliwi kwa tumestafidi hapa kwenye hii hadith kwamba kusoma khutbatul haja kwenye ndoa ni hukumu yake ni nini sunna mustahab, isipokuwa kwa nani? Kwa Imam Daud al-Zahiri. Na wanazuoni hawakuizingatia ikhtilafu ya Daud al-Zahiri, wako katika wanazuoni hawazingatii tofauti iliyotoka kwa kina al-Zahiriya, kwa kuwa ni watu wanaopinga qiyas, hawakubali qiyas. Ukisoma kwenye usulul fiqh mtakuta kuna qiyas, kuna al-ijma', kuna al-qiyas na shurut zake na nguzo zake. Hawa al-Zahiriya hawakubali qiyas, wanasema hakuna qiyas. Kwa walipopinga qiyas, baadhi ya ulama wanasema wanaopinga qiyas hatuwahesabu. Kwa hiyo ikitokea wamehalifu jambo, hatusemi kwamba jambo hili limehalifiwa. ولكن العلماء المحققين لا يعدون خلاف داود ونوزوني وحقيقي هو يزنغتي خلاف اللي يتوقع داود خلافا معتبرا قم أن خلاف ينك زنغتي كياس قم بيكوا إلى إجماع إميكو سكانا قم بحتويزي كسيما جمهي لكونا إجماع يا ونوزوني إلى حالي كونا موجة من خالف سنوهيفو ويزي كسيما كهيلي جامبو كونا إجماع يا ونوزوني. Wakati labda kuna Imam Nawawi amekwenda kinyume na hayo, Imam labda Shaukani amekwenda kinyume na hayo, Imam nani amekwenda kinyume na hayo mathalan. Ila itokee kwamba hiyo ikhtilafu imetokamana na mtu kwenye madarasa tu al-Zahiriya. Kwa nini? Kwa sababu wale wamepinga qiyas, na wanaopinga qiyas sisi hatuwazingatii kuwa ni ulama. Baadhi ya ulama wameyasema hayo. Kwa hiyo hata kama atatoa kauli kinzani Daudi al-Zahiri na huku kwa wanawazuoni wengine hakuna khilaf, wanawazuoni wanasemaje? Jambo hili ni lina ijmaa ya wanawazuoni, hawazingatii khilafu ya Daudi Dhahiri wala khilafu ya Mashia na wengineo, kwamba isipokuwa Mashia wao wanaona Mashia hawazingatii aslan. Wa an Jabir radiyallahu anhu, na imepokelewa kutoka kwa Jabir bin Abdullah al-Ansari رضي الله عنه قال أمسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما امتنوا الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فين دي أتكبو بوسا مجوينكم بوسا منامكي أتكبو بوسا امتو منامكي فإن استطاع كام أتويزا أن ينظر منها kuangalia kwa mwanamke huyo, kutazama kwa huyo mwanamke, ila kuyatazama yale ambayo, ila ma kuyatazama yale ambayo yad'uhu yatamshawishi yeye, ila nikahiha kumuoa, falyaf'al, bas na afanye hivyo, ruksa. Rawahu Abu Daud, rawahu Ahmadu, amepokea Imam Ahmad wa Abu Daud na Abu Daud wa rijaluhu thiqatun, na wapokezi wake ni mathiqa. Wasahahahu al-Hakim, na amesahihisha al-Imam al-Hakim an-Naisaburi, lakini hadithun hasan lidhatihi, na kama ni sahihi basi ni sahihun sahihun bi shawahidihi, wa shawahidi zake, sio sahihi kwa yenyewe kama yenyewe, inapata usahihi kwa shawahidi nyingine. Kijume na hapo daraja lake limeshuka kidogo, ni hasan lidhati. Walahu shahidun, na inayo shahidi hii hadith, ndio hizo shawahidi sasa. Inda Tirmidhi, kwa al-Imam Tirmidhi kwenye sunani yake. Wan Nasa'i, na al-Imam Nasa'i, anil Mughira, kutoka kwa Mughira ibn Shu'ba, ambao hadithi hiyo ni sahihi. Wa inda Ibn Majah, na inayo shahidi pia kwa al-Imam Ibn Majah wa Ibn Hibban, na al-Imam Ibn Hibban min hadith Muhammad ibn Maslama, kutoka katika hadithi ya Muhammad mtoto wa Maslama, ambayo hiyo asli yake ni dhaif, dhaifu kisanadi, lakini hadithi kama hadithi matni yake ni sahihi, kwa kuwa zimekuja hadithi nyingine zikaunga mkono hadithi hiyo. Haya masala ya kielimu ya hadithi. ولمسلم نعم فكيا مسلم عن ابي هريره كتبه ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امراه كما حقيقه متى صلى الله عليه وسلم قال alisema lirajulin, kumwambia bwana mmoja wa kisahaba, tazawwaja imra'atan, aliyeoa mwanamke. Anadharta ilaiha, je uliwahi kumtazama? Qala la, akasema hapana. Qala, akasema mtume alayhi salatu wassalam, idhhab fanzur ilaiha, nenda ukamwangalie, nenda ukamtazame. Hizi ni hadithi mbili ambazo huzungumzia masuala mamoja, kumtazama mwanamke. Al-Imam al-Bassam anasema, imeshatangulia huko nyuma kwamba miongoni mwa adda'i ila nikah, vinavyoshawishi watu kuendelea jambo la ndoa ni mali. Mali, hasabu, uzuri au dini. Juu ya hadithi hiyo ambayo imepita, basi yeyote yule ambaye kwamba lengo lake litakuwa ni mali, angalie hilo lengo kwa huyo mwanamke lipo. Kwa itakuwa na maana kwamba atakapotaka kuposa mmoja wenu, kumposa mwanamke, kama ataweza kuangalia kinachomvutia kumuoa wewe mwanamke, angalie. Kwa kama wewe unavutika na mali, angalia kwanza zipo kweli, ni zake, hakikisha wali zake, au amepewa usimamizi. Ni mali za yatima hizo? Atazame yule mwenyewe kwa nafsi yake, au amtume yule ambaye atakuja kumsifia, amtume mtu amwakilishe mtu. Na inafaa pia hiyo, kwa mtuma mtu kwamba kaniangalizie nyumba fulani, mabinti zake pa nyumba ile wakoje, fulani ukoje, nipe habari zake, na mtuma mwanamke. Alishawahi kutokea katika safu za masahaba, na hiyo ni bora zaidi, wanasema ahlul ilm, sababu wakiingia mwanamke mwenzao, mwanao bado wana uhuru, kuna uhuru fulani wako nao wanawake, kujiachia mwanamke kaka hivi kafanya kazi. Kwa yule anamsanifu vizuri, afu anakuja kukuhadithia kila kitu kwamba pale alhamdulillah sifa zako kwa kiasi 98% imezikuta pale, mbili tu na waswasi nazo, lakini 98% hazina waswasi, la shaka fi, eh, anazo yanazo zote, eh, isipokuwa mbili tu, kwamba labda anajizungapi kwenye Qur'an, hilo sijajua, lakini kimapishi maana mimi nimekaa kutwa nzima pale, paka aingie jikoni yule binti pale anapika na anda chakula, paka nimekula kile chakula, kwani mapishi yuko vizuri alhamdulillah, muonekano wake, sura yake iko kadha wa kadha wa kadha, urefu wake ana futi kadhaa, sio bonge. Haina maana kwamba mabonge hawafai, kuna watu wanapenda watu kama hao. Kuna wengine wanapenda hao mbamba kabisa, mbamba kuja upepo anaweweseka. Hadithi mbili hizi tunajifunza ndani yake hukumu nadhar, hukumu ya kutazama mwanamme, kumtazama man arada khitbataha, aliyetaka kumposa ili amuoe. Ibn Qudama al-Maqdisi kwenye kitabu chake al-Mughni, mara nyingi utaja fiqhi, masala ya fiqhi mara nyingi utarejea kwa Ibn Qudama, utarejea kwa al-Imamu Ibn al-Munzir kwenye al-Awsat, utarejea kwenye majmu'i Imam Nawawi, hivi vitabu hivyo kwenye fiqhi, hivi vitabu tegemewa. Amenukuu Ibn Qudama al-Maqdisi, adama al-khilafi fi mashru'iyyati dhalik, kwamba hakuna khilafu juu ya kwamba hilo jambo lafaa kisharia. Pamoja ya kwamba imepatikana khilafu, amenukuu al-Imamu al-Tahawi, yani Imam Ibn Qudama amesema hakuna khilafu, lakini kuna wengine wanasema khilafu ipo, hakuiona Ibn Qudama, wameiona wengine. Nani? Al-Imamu al-Tahawi amenukuu khilafu, an qaumin, kutoka kwa baadhi ya watu, annahu la yajuzu an-nadharu ilaiha qabla al-aqd, hawa watu wanasema haifai kumtazama mwanamke kabla ya kumuoa. لأنها ليست محرما له وسبب هو أن يتقكم وانغالية منامك هو قبل يكم هو بعد هو منامك سيو محرم واك أتمتزماج وهذا قول شاذ نقوله مخالف سوا مردود imekataliwa mukhalifu lil ahadith al warida, imekuwa kinyume na hadithi zilizokuja kwenye masuala haya. Kwa hiyo khilafu hii haizingatii, khilaf hakuna khilafu mbele ya nas. Hii ni kaida, la khilafa ma'an nas, hakuna khilafu mbele ya nas. Yani kuna hadith imesema jambo fulani, wao wanasema kuna khilafu ya wanazuoni. Hakuna khilafu mbele ya nas. Nani zaidi ya mtume Muhammad alayhi salatu wasallam? Kwa hiyo hakuna khilaf kwenye masuala haya, na kama ipo haizingatiwi. Hal huwa mustahabun am mubahun? Je, tendo la kumtazama mwanamke kwa lengo la kutaka kumuoa, hilo jambo ni mustahabu sunna au ni mubahu? Kwa ba daraja lake ni halali mubah, sio mustahab. Ni mubah au ni mustahab? Wanasema ulama, dhahiri ya hizi hadithi ni kwamba hili jambo ni mustahab, sunna, tazama kwa lengo la kwamba wewe unataka kumuoa. Wakasema jumhuri ya wanawazuoni, jumhur maana yake jopo la waliokuwa wengi, lahu nadharu ilaiha, anayoruhusa kumwangalia, wa illa mtaalam, hata kama hatajua mwenyewe anayetazamwa, wayadullu alayhi hadithu Abi Humaid, na ambalo hujulisha juu ya hukumu hii ni hadithi ya Abu Humaid kwamba anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idha khataba ahadukum imra'atan, atakapotaka kuposa mmoja wenu kumposa mwanamke, fala junaha alayhi an yandhura ilayha, hakuna hatia juu yake wala dhambi kumtazama, idha kana innama yandhuru ilayha li khutbatiha, ikiwa anamtazama kwa lengo la kutaka kumposa kwa lengo hili basi. Wa in kanat la ta'lam, hata kama hajui. Haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi imetaja Imam Ahmad katika Musnad nambari mjalid wa 5 ukurasa wa 424. Wa qala Malik, Imam Malik naye ana maneno, anasema yushtaratu idhnuha, lakin huwekwa sharti la ruhusa yake, ahuye anayeangaliwa au ameruhusu kuangaliwa na huyo mtu. Lakini sahihi ni kauli ya jumhur, hakuna wajibu wa sharti, si lazima ajue, si lazima ashurutishi. Hii ndio kauli sahihi. Lakini wakasema ahli ilmi, illa annahu la yaf'alu dhalika illa bi idhni waliha, kwamba haruhusiwi kulifanya hilo mtu ila kwa idhni ya wali wa huyo binti. Kwa nini wameweka kaidi hii na kidhibiti hiki? Hata la yuttahama fi dinihi, ili asituhumiwe kwenye upande wa dini yake. Aisa kwa watu, kwa watu wakamwangalia, ah, angalia ni jamaa Malini, kazi yake wa wakipita watoto wapo anawatazama, anawasindikiza mwanzo mpaka mwisho. Lakini kama watu wanafahamu kwamba bwana ana jambo lake, basi huwezi kutuhumiwa kwenye upande wa dini yako. Umeelewana vizuri hapo? Sababu watu hawapendi watoto wao watazamwe hivyo, hawapendi, na hili lipo kwa kiasi kikubwa sasa hivi tu. Lakini kama kuna watu wana wivu na watu wao, mabinti zao, wake zao, dada zao, mama zao, ni jinsia ya Uarabu. Uarabu, Uarabu, yani bil khusus. Japo tukisema Uarabu haimaanishi kwamba kila Mwarabu yuko hivyo. Tunazungumzia ile jinsia ya jinsia ya Uarabu. Hawa wana wivu asli. Na sisi tuliwahi kulizungumza hapa, ile sahaba ambaye alipanda ngamia wake na mke wake kapanda ngamia, wakasafiri, walipofika safari, yule bwana akamchinja ngamia wa mkewe. Kwa kuchelea nini? Kwamba sijakaja mtu akapanda akakaa sehemu alipokuwa amekaa mkewe. Yaani akampanda yule ngamia akaweka makalio yake sehemu ambayo kaweka makalio mke wake. Kwa kisafiri akifika safari yule ngamia hana uhai, anachinjwa. Watu wanakula nyama. Yuko radhi labda azime au anunue ngamia mwingine. Huu ni wivu, huu ni sahaba alifanya hivi, ni sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana vizuri hapo? Hii ndio jinsi tunayozungumzia. Na sisi tuliona kipindi tulituko masomoni Yemen. Tukuta mtu anakula gomba, anakula gomba, anakula mrungi. Haswali. Lakini akipita angalia alivyomshika yule mke wake barabarani. Yaani yule binti yule mkono wake umebangwa hivi. Kana kwamba mtu asija akampora yule mke wake jinsi anapotembea naye. Alafu akikuona wewe unakuja mnakabiliana hivi, jicho la huyu mume liko kwako wewe. Yaani wewe unaangalia wapi? Anakutazama wewe. Wallahi alazim. Anakula mrungi wakati huo, lakini anakutazama jichoni. Unamwangalia huyu na huyo anaangaliwa hana, yani huoni uso wake. Manake iko full hijab. Lakini anakutazama wewe. Akikuona unamwangalia huyu, wewe ugomvi wake. Hana kubwa la kukwambia, za kukwambia aib, aib, ndio lugha yao wanatumia. Aib. Yaani kitu gani unafanya cha aib? Kwani unamwangalia huyu? Ish dakhalak. Hii ni yale ambayo kwamba tumeyashuhudia sisi. Huko kwetu vipi? Ah? Huko kwetu vipi? Yeye utapanda daladala, wewe mume ndio akimbilia kiti. Mkeo akasimama. Mkeo akipata siti, kapata siti kaka na jamaa. Wewe uko nyuma yake. Na wala huna wasiwasi. Sio hivyo. Bali anaweza kaja mtu akamshika mkono mke wako, kumsalimia au kadha wa kadha, zahma. Yaani hatuko kihivyo ila wachache miongoni mwetu. Tumeelewana vizuri hapo?